Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da mübarek başı yarıldı. Sinni şerifi düştü oraya. Bildiğiniz gibi Osmanlıların dinlerine, diyanetlerine, peygamberlerine saygıları çok derindir. Buralar vesayet altına geçince o hatıraların her birileri için birer abide dikmişlerdir yani. Uhud'da bir abide dikmişlerdir. Hatta fakir 68'de Uhud'un göbeğinde esasen mübarek o sinnin düştüğü yer, dişin düştüğü yer. Orada bile çok küçük kümbet çapında fakat yıkılmış, onarılmamış bir yer görmüştüm. Bilmiyorum hala koruyorlar mı? Geçelim onu, konunun esası değil. Bir diğer taraftan da işte Seyyidine Hazreti Hamza gibi birisi yani tabii. Hususi yeri itibariyle iç dünyamı bütünüyle harekete geçiriyor. Sokaklarda beraber el ele koşturmuşlar. Beraber aynı memeden süt emmişler. Arada bir iki yaş farkı var. Amca göğsünü germiş her yerde. Onu müdafaa etme mevzuunda kalkan gibi davranmış. Fakat orada kalleş bir mızrakla şehit olmuş. Ağlayanı olmadığından onu da dert edinmiş benim efendim. Sıkıntılı bir an. Sahabe-i kiram arasında seçip Medine'ye gönderdiği insanlardan bir tanesi Musab ibn-i Umeyr'dir. Da dünyaya, dünya cihetiyle bakma durumuna gelmedi. Dünya ile bir yönüyle zifaf olmadan bu genç yaşında oraya gitmiş, tehlikeleri göğüslemiş. Başında kılıçlar kavis çizmiş. Fakat Allah'ın izni inayetiyle 20'ler, 30'lar bir gün gelmiş, 70 insan, kadın, erkek, çoluk, çocukla Akabe'de Allah Resulü ile yüzleştirmiş. Orada evvela bir kolunu, sonra başka bir kolunu, sonra başını kalkan yapmış. Ve daha niceleri orada. Bildiğiniz gibi 70 tane şehit var orada. Bunlar demek ki Allah Resulü'nün etrafında, çevresinde sütru olan insanlardı. Ona ulaşmak için bunları tırpanlamak lazımdı kafirlerce. Onlar tırpanlandı orada, şehit oldular. Bütün bunların hepsi onun içinde, onun hassasiyet derinliğiyle, onun sevdiklerine duyduğu alakayla bu meseleyi mukayese ettiğiniz, değerlendirdiğiniz zaman ne ölçüde bir ızdırap duyduğunu zannediyorum değerlendirebilirsiniz. Vaka, o da biliyordu ki bu ölenler, şehit olanlar cennete gidiyorlar. Dünya hayatı muvakkattır. Burada muvakkat yaşadıktan sonra öbür tarafta buluşacak, el ele tutacak. Sonra Cuma yamaçlarında Cenab-ı Hakk'ın rü'yetiyle serfiraz kılınacağız. Biliyordu bunu ama. Fakat kendi ruhunun ufkuna yürüyeceği zaman bile gözleri doldu, ağladı. Alıştığı, tanıştığı, oturup kalktığı arkadaşlar vardı. Bu tesbihin imamesi olarak tesbihten ayrılıp gidiyordu. Daha neler yalnız kalıyordu. Uhud'da da derinlemesine bunu yaşamıştı. Ama Cenab-ı Hakk'ın tesellisiyle وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُولِ اَفَاِنْ مَاتَ وَقُتِلًا غَلَبْتُمْ اَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْغَلِبَ الٰى عَقِبَيْهِ فَلَيْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا Allah Celle Celaluhu tesellikâr beyanlarıyla imdadına koşuyor. Onu tesellide, tesliyede bulunuyordu. Öbürlerinin yerlerini de gösteriyordu orada. Nitekim orada şehit olanlardan bir tanesi de Abdullah Cabir'in babası. Kendisi ifade buyuruyor Efendimiz sıhhatli kitaplarda. Burada o şehadetin zevkini, lezzetini, halavetini duyunca ''Ya Rabbi beni dünyaya gönder de kardeşlerime haber vereyim. Dünyaya geriye dönme yok ama ben peygamber vasıtasıyla haber veririm.'' diyor. Yani böyle bir haberleşme, muhabere de var. İmam Rabbani ifadesiyle ifade edecek olursak, veraların verasıyla üç nokta. Verasıyla bir de muhabere var. Tesliye var, teselli var. Gönlünü alma var onun. Öbürlerinin gittiği yerleri ona söyleme var böylece. Bu fani, cefakar dünyadan gidip de öbür tarafta vefa alemi olan bir dünyaya otağlarını kurdukları meselesi var. Dolayısıyla bunlarla Allah Celle Celaluhu teselli ediyor. Bir yani bu. Bir ikincisi, Hazreti Muhyiddin'in de ifade ettiği gibi İmam Rabbani Hazretleri'ni de hususi zannediyorum bir iki mektubu var. Celali tecellinin önemi esasen mümin için, kafirler için, münafıklar için celali tecelliler. Bunlar baskın yaptıkları zaman orada iç döküyorlar, yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Fakat gaileler bertaraf olunca yine keyiflerine dalıyorlar. Fakat mümin o celali tecelliler karşısında cemali tecelliden daha fazla hisseyab oluyor. Orada zaten çizgisini koruyor. Zaten hiçbir şey olmadığı zaman bile Rabbi ile irtibatını devam ettiriyor. Zaten her zaman el pençe divan duruyor. Fakat o zaman ızdırar diliyle اَمَّنْ يُجِبْرُ مُضَّرَّ اِذَا دَعَهُ وَيَشْفِ السُّٰهُ veya اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ hani siz de deyin, aczane demiştim. يَا مَنْ هُوَ الْعِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ ey kalpleri kırıklarla beraber olan Allah'ım. Ha nahnu munkasir kulub vecbur kesrena. Ya men yucibul muddarra iza daahu ve yekfusu. Ha nahnu muddarrun. Kad daqat aleyna l-ard bima rahubat ve daqat aleyna anfusuna ve ente melcauna ve recauna. Mümin böyle bir celali tecelli karşısında daha bir metafizik gerilime geçiyor. Daha genişçe Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor. Bu açıdan da esasen bir yönüyle belki celalin gözünde cemal, daha bir cemal haline geliyor. Evet, bu Hazreti İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanı, mektubatı okumuştuk ama bilmem yani hatırınızda mı? Ayrı bir şey yani. Celal çok daha önemli deniyorum. Mümin için, diğerleri için değil. Hazreti Muhyiddin de meseleye öyle bakar. Zannediyorum Hazreti Pir-i Muğanşem hitaban da meseleye öyle bakar. Onlar hep aynı ekolün, ekol ne? Medresenin, mektebin bir yönüyle peygamber şakirtleri olmaları itibariyle birbirlerinden temel esaslar itibariyle farklı düşünmeleri asla söz konusu değildir. Çünkü ne düşünüyorlar, ne ediyor, ne söylüyorlarsa meseleye Kur'an merceğiyle, sünnet-i sahiye merceğiyle ve sahabe-i kiramın o mevzudaki bir yönüyle reyleriyle, tevilleriyle, tefsirleriyle baktıklarından dolayı örtüşmeler çok oluyor. Birinin dediğine aynen diğeri bir ifadelerdeki tasrifle esasen farklı bir değişimle aynen aynı mazmun, aynı mantık ifade ediliyor, ifade ediyorlar böyle. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada o celali tecelliyi kendi engin ufkuyla, onun varidatıyla bunu İmam Rabbani duymuşsa, Muhyiddin İbn Arabi duymuşsa, Hazreti Bediüzzaman duymuşsa, Şah-ı Geylani duymuşsa, Hasan Şahzeli duymuşsa onunkuna duyma denmez yani. O tabiatının derinliklerinde onun fokur fokur kaynadığını hissetmiştir. Dolayısıyla onun andaki ızdırapları, dişinin kırılması, efendim, semalarda Esedullahil Galip yazılan Hazreti Hamza'nın ruhunun ufuna yürümesi, bütün bunları tadil etmiştir, yumuşatmıştır. Ama Taif'e gelince orada bir ümit mülahazasıyla gitmiş oraya. Yani insanlar yazın serinlemek için oraya, Mekke'nin sıcağından kaçmışlar. Bir de böyle Mekke'deki o mütemerridane, muannidane, küfür havası olmadığı mülahazasıyla gitmiş. Fakat Mekke'de maruz kalmadığı şeylere maruz kalmış. Geçtiği sokaklarda üstelik masum çocuklar taşlamaya memur edilmiş, taşlamışlar. mübarek el ayağı yarılmış. Bir yani bu. İkincisi Mekke'ye giremezsin. Henüz Medine'nin kapıları da aralanmamış. Allah oraya gideceksin dememiş. Misyonunun farkında, misyonun çok önemli olduğunu görüyor. Mutlaka duyduğunu insanlara duyurma derdiyle o zaman ona o meseleye de bakarken فَلَعَلَّكَ بَاخُرْ نَفْسَكَ لَا آثَارِهِمْ gittikleri yol, izledikleri iz açısından neredeyse kendini öldüreceksin. Şimdi böyle bir gönlün Mekke'den gidip orada bir şey arama mülazasıyla orada da tamamen her şeyin tersiyle karşılaşması, tek bir insana bile bir şeyi dinletememesi ona ne kadar ağır gelmiştir. Bir de Uhud'da kendisine gelen teselliler henüz orada gelmemiştir. Bir de önünü kesmişler, Mekke'ye giremezsin demişlerdir. Tev'em, Beytullah'tan onu uzak tutmuşlardır. Tev'emi olan, eşi olan Beytullah'tan uzak tutmuşlardır. Evvelu mâ halakallâhu nuri, yeryüzünde de ilk bina, evvelu mâ halakallâhu veya mâ benallâhu binaen Beytullah diyebilirsiniz. اَوَّلُ مَا بَنَا اللّٰهُ فِي الْاَرْضِ بَيْتُ اللّٰهُ Dolayısıyla böyle bir eş olma var, ikiz olma var yani. Onun ufku açısından meseleye, o gez, o göz, o arpacık saviyesinden meseleye bakmak lazım. Ne kadar kendisine ağır geldiğini. Eğer o vakı Ayşe validemize dediği şey, hakikaten senet açısından ve metin hakkında da bir şey demeyeceksek, hani bu mülahazalara bağlanabilir. O meselenin makul mahmilini bulmaya çalıştım yani kendimce burada. Haşa onun ufkunu idrak etmişlik açısından değil, o iki hadisenin enginliğini idrak etmişlik açısından değil. Ben kim, onları kavramak kim? Ama onun kıtmiri, kuyruğunu sallayıp, öbür tarafta da kuyruk sallayıp ayaklarında ben seni anlatmaya çalışmıştım, anlatamadım. Dolayısıyla da sana ihanet ettim. İhanetimi şefaatçi yaparak sana sığınıyorum. Mülahazalarını taşıyan birisiyim. Evet, gözlerimi açıp kapayıp hep hülyalarıyla yaşıyorum. Kavuşur muyum? Ayaklarına yüzümü sürebilir miyim? Ayağını bastığı yerde başımı kaldırım taşı gibi ayaklarının altına koyabilir miyim? Geçtiği izlerin toprağını alıp yüzüme sürüp bu kıtmir yüzünde senin toprağın, ayağın tozu toprağı tutiyadır diyebilir miyim? Bu mülazayla ama. Fakat bir kısım densizler kendi kendilerine bir kısım kuruntulara girerek bir kısım şeyler icat etseler bile kendi mülazam hep bu oldu. Değil o. Ona iki bardak su taşıyan bir hizmetçisinin yanında bile başımı çok rahatlıkla ayaklarının altına kaldırım taşı gibi koymaya teşne bulunduğumu her zaman ifade ettim, yine de ifade ederim. Allah'la irtibatı açısından da ilk dönemler, o dönemlerde bile Cenab-ı Hakk'ın onu bırakmayacağına kanaati kat'iyesi, izan üstü izanı vardı. Fakat zannediyorum, yani bu iş gecikir mi esasen? Takvimde bir ertelenme, ötelenme olur mu? Bu insanların hak hakikati kabul etmeleri mevzuunda. Bir, ikincisi, bu temerrüt eden insanlar bir yönüyle kendilerini bir çağlayana salmışlar. Dışarıya çıkmaya ihtimal vermeyen, dışarıya çıkmaya imkan vermeyen bir çağlayana salmışlar. Cehenneme doğru yuvarlanıyorlar. O ince ruhta bu meselelerin hasıl ettiği acı ve ızraptır o yani. O beni kime bırakıyorsun dersen misyonum itibariyle. Bir şey anlatacaktım yani. Başımı yarıyorlardı. Tepeme biniyorlardı. Boynumu sıkıyorlardı öldürmek için. Sırtıma bir yönüyle deve işyembesi koyuyorlardı. Kabe'nin karşısında alnımı yere koyup اَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّي فَهُوَ سَاجِدٍ hakikatinden istifade etmek için esasen başımı yere koyuyor, yalvarıyor, iç döküyordum sana. Hani bunlar biraz ertelenecek mi, ötelenecek mi? Sürüklenip o çağlayan içinde cehenneme yuvarlananlar daha çok olacak mı? Filan. Bütün o engin ruhu mülahazasıyla meselelere bakınca böyle düşünmek lazım. Misyonu açısından meseleye bakmak lazım. İlâ men tekilunî ilâ ba'idin yetecehemmunî em ilâ garibin mellekte ve emri inlem yekum bikâliye gadabun. Ama diyor, inlem yekum bikâliye gadabun fele ubali. Eğer yani benim başıma gelen bu şeyler senin hoşuna gitmeyen bir şeyden dolayısa, o olmasın, isterim ki olmasın. Hepimizin diyeceği şey. Fela ubali diyor. Kale almam o zaman diyor. Velakinne afiyete kehiye evsauli. Ama afiyetin senin, affu afiyetin senin, her şeye vasidir yani. Ve rahmeti ve si'at külle şeyin. Evet. O zaviyeden burada çok temkinlice, hani onun saati mevzuunda da o şekilde, rivayet mevzuunda da münakaşa yapılabilir. Çünkü farklı rivayetler var, farklı söylentiler var o mevzuda. Fakat genel mazmuna bakınca o Lalı Güher-i Nebevi'den dökülmüş olduğu her kelimeden anlaşılıyor. Çok dikkatlice, çok temkin üsluplu, Allah'a karşı çok saygı edalı olarak döküldüğü anlaşılıyor. Ve sonunda nitekim la havle ve la kuvvete illa bik diyor yani. Hem de Rabbimizi muhatap olarak. Çünkü o kelime kenzün min kunuzil cennet. La havle ve la kuvvete illa billah. Fakat orada Cenab-ı Hakk'ı muhatap alarak İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn der gibi la havle ve la kuvvete illa bik. Bir havl, bir kuvvet yok, ancak varsa seninle vardır. Senin havl, senin kuvvetin demek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı muhatap alarak doğrudan doğruya İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn de iç dökme gibi içini döküyor ona. Misyonunun sevdalısı bir insan yani. İlle de bir şey olacaksa o misyonunu eda etmekle olacak. Vazifesinin şuurunda. Konumunu rantablo olarak değerlendirme istikametinde gecesi gündüzü belli değil. İç içe giriyor, karışıyor. Birbirine karışıyor. O mevzuda bütün dünyevi zevkler ve lezzetler ayağının altına alınacak hale geliyor böyle. İşte çok tekerrür eden bir mesele yani. Miraç gibi bir paye ile serfiraz kılındıktan sonra yine o misyonun hatırına geriye dönüyor. İnsanların elinden tutmak, gezdiği, dolaştığı, seyrettiği o alemleri onlara da seyrettirmek istikametiyle öyle misyonu karşısında o kadar sadık, o kadar müstakim bir insan. Müstakim sözü ifade etmez yani. Astak kelimesini kullanmak lazım ona. Sadıklar sadıkı demek lazım. Evet, müstakimler müstakimi demek lazım o mevzuda. Misyonunu eda etme adına öyle sadıklar sadıkı, müstakimler müstakimi, davalılar davası. Öyle bir insandı. Allah hususu olarak o iş için yaratmıştı. Ve gönlüne göre de Cenab-ı Hak verdi. Reşahat'ta ifade edildiği gibi, hani Akif'in de 14 asır evvel bir böyle geceydi. Derken hani bir yarısından sonra, derken 40'ına varmıştı ki o masum, başlarda gezen ayaklar suya erdi. Bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları yere serdi. Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi. Zulmün ki zevali aklına gelmezdi, geberdi. Demek suretiyle esasen o misyon, o misyonunu bir hakkın eda etti. Onca ihmalkar insanların elinde ihmale uğramasına rağmen hala şöyle böyle, onun bir yönüyle o dantelayı örerken kullandığı o desen, dikkatle bakanlar için hala yeryüzünün değişik yerlerinde nümayan olduğu söylenebilir. Bir yönüyle değişik yerlerde ihanete uğramasına rağmen, bazı yerlerde siyasete kurban edilmesine, bazı yerlerde saltanata kurban edilmesine, bazı yerlerde kuvvete kurban edilmesine, bazı yerlerde tuğle evve emele kurban edilmesine, bazı yerlerde tevehhüm-i ebediyete kurban edilmesine rağmen, hala imani nazarla, çok ciddi bir konsantrasyonla bakıldığı zaman onun o mübarek elinden çıkan o dantele, o günkü nakışlarıyla hala gözünüzün önünde tüllendiğini görebilirsiniz. Bu da şudur, her şey hiç bitmemiştir. Ve bütün renklerini bütün bütün kaybetmemiştir. Güneş bütün bütün batmamıştır. Ay bütün bütün kusufa uğramamıştır. Muvakkat bir şey olmuştur. O meselede bir yönüyle hailler, perdeler, o işi karartmak isteyen kapkaranlık ruhlar, yaptıkları işlere aklıklar ilave etseler bile kapkaranlık ruhlar, ona 50 türlü 50 taraftan ihanet etseler, 50 taraftan dağıtmaya çalışsalar, Allah'ın izni inayetiyle mevsimi gelince yeniden bir kere daha tolunay gibi tülû edecektir. Hem de halesiyle beraber. Arif'in gönlün huda gamgin eder şad eylemez. Bende-i makbulünü Mevlası azad eylemez. O Allah'ın öyle bir bendesi ki, abdü, Allah da Celle Celaluhu, en yüksek bir paye ile payelendirdiği zaman, bende tabiriyle ifade ediyor. Sübhanellezi esra bi'abdihi, şerefli bendesini, kulunu, şerefli bendesini bir gece mekan üstü mekanlara, zaman üstü zamanlara ulaştırdı. Kabe Kavseyn evet na ile şereflendirdi. Rüyetiyle şereflendirdi. Hiç kimseye müyesser olmayan şeylerle şereflendirdi. Geçtiği yollarda bütün enbiyayı, izamı yolun değişik merhalelerinde oturmuş onu bekliyor gördü. Ama geldi geçti durma bilmeden hepsi yürüdü sonsuza, biliyordu sonsuz istikametinde yürümenin sonsuzca olacağını biliyordu. Seyrini sonsuzca yapıyordu. Hiç kimseye müyesser olmayan şeyleri Allah ona lütfediyordu. Bu payelerle serfiraz kıldığı abdini, abdi sözüyle ifade buyuruyor İsra Sure-i Cellesinde. Fakat gördüğünüz gibi sürekli imtihan da ediyor. Onun için eşeddün nasi belaen el enbiya sümmel emsel fel emsel. Evet. Belanın en şiddetlisi enbiyayız ama sonra seviyesine göre, derecesine göre diğer insanlara mertebeleri itibariyle. Evet. O nazmı hatırlayın hak dostu. Arif'in gönlün huda gamgin eder şad eylemez. Bende-i makbulünü Mevlası azad eylemez. Herkes immün sisteminin yani imanü billah, marifetullah, muhabbetullah, zevk-i ruhani, halis, aşk-ı iştiyak-ı likaullah, insanın manevi anatomisinin immün sistemi budur. Bu ne kadar güçlüyse başa gelen belalara karşı da o kadar insan mukavemetli olur. Allah'ın izni inayetiyle 1000 tane virüs gelse musallat olsa hepsini onların darman duman eder. Allah'ın izni inayetiyle. Uf puf eden insanlarda bu immün sistemi çökmüş demektir. Anatomik yapıda immün sistemi çöktüğünde nasıl hastalıklara açık hale, mikroplara açık hale, virüslere açık hale geliyor. Artık koruyucu sistem kalmıyor. Aynen öyle de. Bu açıdan onlardaki o immün sistemi çok güçlü. Enbiyada, mukarrebinde, asfiyada, evliyada ve ibadullah-ı salihinde. Yuridune en yutfu nurallahi bi efvahihim ve ye'bellahu illa en yutimme nurahu velev karihel kafirun. Tevbe Sure-i Cellesinde öyle buyuruyor. Yuridun diyor yani. Müzari kipi olunca bugün onu diliyorlar, söndürmek istiyorlar. Söndürmede bir türlü doyma bilmiyorlar. Bir daha, bir daha diyorlar, bir daha. Şunu kapattık, şunu da kapatsak, şunu da kapatsak. Şu çelmeyi yaptık, şunu yere serdik. Fakat hala var, ayakta bazıları duruyor. Şunları da bir elenseyle yere sersek, şunu da bir kündeyle yere sersek, şunun da başına bir bomba olsak, patlasak, şunun da getirip başında bir helikopter uçursak, morallerini bozsak, akıllarına şeytan ne getiriyorsa o ışığı söndürmek için hemen hepsini yapmaya akıllarına gelen her şey geceyi gündüzü beklemeden, gece akıllarına geliyorsa aman fevt etmeyelim. Gündüz akıllarına geliyorsa aman gece bastırır fevt etmeyelim demelerine rağmen yuridun en yutfi'u nurallahi. Yutfi'u da yine müzarik ipi. Sürekli üfleyip duruyorlar. Söndürelim, söndürelim, söndürelim, söndürelim, söndürelim diyorlar. En yutfi'u nurallahi, Allah'ın nurunu. Neyi söndürmeye çalışıyorlar? Bir şem'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Ve ye'beallahu illa en yutimme nurehu. Yine müzarik ipiyle ifade ediyor. Onların her söndürme cehdlerine karşı Allah, isterseniz kendi ifademizle diyelim, diyor. Zavallılar, beyhude şeylere takılmışsınız siz. Beyhude uğraşıyorsunuz. Emeğiniz zayi oluyor. Ve ye'beallahu illa en yutimme nurehu. Allah ona hayır diyor ve nurunu tamamlama istikametinde irade-i sübhaniyesini, meşiyeti kutsiyesini, aynı zamanda havlini ve kuvvetini ortaya koyuyor. Onların her şeylerini alt üst ediyor. Alt üst etti, alt üst edecek, onlara hadlerini bildirecek dünyada yeniden bir kere daha. Birisi o dönemdeki şeye Allah-u Alem bakıyor. Diğeri de yuridûne en yutfû nurallâhi ve efvâhim vallâhu mütimmu nurihi diyor. İsmi fail kipiyle ifade etmesi suretiyle Allah onlara rağmen tamamlıyor ha tamamlıyor. Tamamlıyor ha tamamlıyor. Tamamlıyor ha tamamlıyor. Onlar bir yerde önünü kesiyorlar. Fakat o bir çağlayan gibi önüne bir kaya iterlerse şayet üstünden akıyor. Üstü geçilmez gibi olursa kenarından kıvrılıp geçiyor. Kenarından geçilmezse deliyor, alttan geçiyor. Vallahu mutimmu nurihi ve lev karihel kafirun. Nankörler istemeseler bile, her yere nur söndürücüler gönderseler bile, değişik ad ve ünvanlarla sizin bir yönüyle mumları tutuşturduğunuz yerlerde o mumları söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapsalar bile Allah Celle Celaluhu sürekli onların oyunlarını bozuyor ve onlara üst üste, iç içe falso, fiyasko, fasit daireleri yaşattırıyor. İnkisar içinde kıvranıp duruyorlar, yutkunup duruyorlar. Şu Allah'ın yaktığı nuru bir söndüremedik falan diyorlar ve beyhude yoruluyorlar. Bu zaviyeden bakınca İnsanın onlara acıyası geliyor. Çünkü o kadar şeyi hak, hakikat, istikamet istikametinde kullansalar bir yönüyle velilerle hemhal hale gelebilirler. Keşke o enerjilerini, o dinamizmlerini, o metafizik gerilimlerini ihlas, rıza ve iştiyak-ı likaullah istikametinde kullanabilselerdi. Şu kahrolası dünya onu ayaklarının altına alabilselerdi. Ruh dünyalarını karartan o kapkara sarayları onun yüzüne tükürebilselerdi. O filoları için keşke Allah batırsa diyebilselerdi. Takılıp kaldıkları o saltanatlar keşke Karun'un hazineleri gibi yerin dibine bassaydı diyebilselerdi. O zaman kurtulmuş olacaklardı. Fakat sürekli tepe taklak gidiyorlar. Farkında değiller. Siz elem çekiyorsunuz. İn tekunu te'lemune fe innehum ye'lemun. Sürekli her gün bir şey yapıyorlar. Her gün yeni yeni elem argümanları kullanıldığından dolayı yeni bir mızrak yer gibi oluyorsunuz. Birinde Musab gibi bir kolunuz, öbür defasında başka bir kolunuz, öbür defasında ayağını döküyor ayağınız, öbür defasında başka bir ayağınız. Kütükte doğranır gibi doğranıyorsunuz. Ben kaynaklarda görmedim de vaaz eden ilim adamı birisinin sohbetinde dinlemiştim. Hala ölmemiş böyle işte kıpırdıyor. O zaman yüzüstü düşüyor yere. Boynunu da uzatmış, ondan da yara almış, yüzünü saklıyor demişti orada. Cenab-ı Hak senin hala boynun varken Resul-i Ekrem'in nasıl oluyor da dişi kırılıyor diye orada üzüntüyle yüzünü saklıyor. Evet. İn tekunu te'lemun fe innahum ya'lemun kema te'lemun ve tercun min Allahi ma la yercun. Onlar daha fazla siz elhamdülillah bir şeye talipsiniz ki kaybetme meselesi söz konusu değil. El ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak diyorsunuz. Allah'ım rü'yetin, Allah'ım Habibinin rü'yeti, Allah'ım rıdvanın diyorsunuz. Ve böyle diyorsanız şayet Allah Celle Celaluhu üd'uni estecib lekum. Dua edin, icabet edeyim buyuruyor. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum buyuruyor. Ve izâ se'eleke ibâdi annî fe inni qarîb. Ucibu da'vete da'i zâ da'an. Fel yestecibu li vel yu'minu bi leallehum yerşudûn. İç musika açısından da mazmunu ne kadar güzel. Ey canım, onun hakkında takdir zâid olur. Geçtim. Diyor, siz de durmadan dua ediyorsunuz. Durmadan Allah'ım el-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak. Hani genişçe son zamanlarda ettiğiniz Allahümme teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve mehabbeteke ve maiyeteke ve inayeteke ve riayeteke ve kılaeteke ve hifzeke ve hirzeke ve hisnekel hasin ve nusrete ala adayna kainen men kan. والنصرة على أعدائنا كائنا من كان من العسكريين والعسكريات والسياسيين والسياسيات والاستخباريين والاستخباريات والشرطيين والشرطيات والخارجين والخارجيات والداخلين والداخليات يا أرحم الراحمين diyorsunuz. Ey canım, el alem dua ederken o duanın kabul edileceğine şayet inanıyorsa siz de sürekli bunları hep mırıldanıp duruyorsunuz. Estağfurullah. Bir dizeban edip duruyorsunuz. Dilinize dolamış. Sürekli tekrar edip duruyorsunuz. Allah kabul vaat etmiş. Allah kabul etmez mi? Allahümme el-iman el-kamil diyorsunuz. Allahümme el-islam el-ekmel diyorsunuz. Kur'an dediği için el-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti dediğine göre Allahümme el-iman el-ekmel, vel-islam el-ekmel, vel-ihsan el-ekmel, vel-ihlas el-ekmel, vel-marifet el-tamme, vel-muhabbet el-tamme, vel-sadaket el-tamme, vel-istikamet el-tamme, vel-tevekkül el-tam, vel-teslim el-tam, vel-tefvid el-tam, vel-sikat el-tam diyorsunuz, üzdü zeban etmişsiniz. Derken aynı zamanda o duanızın kabul olacağına inancınızla diyorsunuz bunları. Çünkü bunu da o emrediyor. Derken kabul olacağı inancıyla diyeceksiniz. Katiyen diyorum diyorum kabul olmuyor demeyeceksiniz. Yüstecabu li ahadikum ma lem ya'cel buyuruyor. Hazreti sahibi zişan, andelibi zişan diyor. يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَحْجَلْ Nasıl acele ediyor? يَقُولْ دَعَوْتُ دَعَوْتُ Tekrar edebilirsiniz. İki defa buyuruyor o. دَعَوْتُ دَعَوْتُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَابْ لِي Böyle bir ruh haleti içine girmiyorsanız Allah dediğiniz şeylere icabet buyurur. Siz hep bunu dediniz. Çoğunuz zannediyorum alın teriyle kazandığınız şeyler fenima ve biha. Onunla okullar yaptınız, burslar verdiniz, fenima ve biha. Gayri meşru, efendim, rüşvet almadınız. Değişik spekülasyonlara girmediniz. İrtikaplara, ihtilaslara yelken açmadınız. Dünya hezafirinde karşınıza dikildiği zaman bir tekme vurdunuz. Allah Resulü'nün mübarek eliyle temessülünü ittiği gibi, git bana kendini kabul ettiremezsin. Ey canım, yani sizin en günahkarınız kıtmir. Hani günahkar olunca dünyaya talip olur. Dünya talebi, saltanat, debdebe, ihtişam günahla mefsuden mütenasiptir. Ne kadar ahiret hesabına kaybetmiş, ne kadar Allah namına kaybetmişse o kadar Karun gibi balıklamasına dünyaya dalmıştır bir insan. Sizin kıtmiriniz yani içinizde bulunmak suretiyle Hazreti Resulü Zişan'a kavuşabileceği ümidini hep taşımış birisi. Ama yeryüzünde bir tikili taşı olmamış. Binlerce, milyonlarca seveni olmuş. Yahu benim de bir tane odam olsa. Vaka bir yerde bir tahta kulübe yapmışlardı. Fakat bir haset tsunamisi geldi. Onu da aldı götürdü orada. Dünyanın değişik yerlerinden gelenler. Bir de bakalım bu tahta kulübe neymiş yani. Çünkü 2 metre böyle, 2 metre de böyle. 6 seneye yakın talebelere hizmetçilik yaptım orada. 5-6 sene. Sağ olsun yine dindar görünen insanlar oradan uzaklaştırma mevzuunda Uhud savaşı veriyor gibi adeta savaş verdiler. Sonra ondan sonra kala kala bir tahta kulübe kaldı. Gelenler hele bakalım neymiş bu tahta kulübe. Görmesinler, etmesinler diye onu da söktü, attılar. Evet, sağ olsunlar. Evet, selefilerin mezarları dümdüz yaptığı gibi galiba. Onlar da selefilikten hissedar olmuş olacaklar ki öyle yaptılar. Evet, şahsım adına hakkım helal olsun. Vesselam.